na lilo basuka na mboka pongo na nyaza na makoki yako balula peko bandela nyoso Yesu kongo na nzambe Yesu kongo na nzambe na nyango mokonzi ya milimo nyoso ya bato na nikombo na ye eleki bakombo nyoso ya nguya na nialongo la kama wana mitema Balola kakolele komi sengo Yesu, Yesu kombo na nzambe Yesu kombo na nzambe Yesu kombo na nzambe Yesu kombo na nzambe Kombo etika bine mbona tango na bato Yesu